دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ انسانی فلاح مجرد ایمان باللہ پر منحصر نہیں، ایمان باللہ کے لیے ایمان بالرسالت بنیادی حیثیت رکھتا ہے. فکر کا نہاں خانہ اگر مظاہر کائنات کے چراغوں سے روشن ہو بھی جائے تو بھی عقل کی وادیاں، عمل کی وادیاں اس وقت تک تاریک رہتی ہیں جب تک کہ انہیں انبیاء کے جلائے ہوئے چراغوں سے روشن نہ کیا جائے. رسالت کا انکار کر کے خدا کا تصور ایک ایسا خاکہ بن کے رہ جاتا ہے جس میں ہر آدمی جیسا چاہے رنگ بھر ڈالے اور اللہ کے ساتھ جس صفت کا بھی انتساب کرنا چاہے کر ڈالے. محض ایمان باللہ سے یوب تو پیدا ہو سکتا ہے، رہبانیت پیدا ہو سکتی ہے، تصوف پیدا ہو سکتا ہے، لیکن کوئی نظامی زندگی برپا نہیں ہو سکتا. ذرا سوچئے، کوئی زخیم سے زخیم کتاب ہو، کیا پوری انسانی زندگی کے عملی تقاضوں کو یہ کتاب سمیٹ سکتی ہے؟ زخیم سے زخیم کتاب ہو، کیا یہ کتاب انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کر سکتی ہے؟ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کو حاوی ہو سکتی ہے؟ انسانی زندگی کے تمام عملی تقاضوں کی تفسیر بن سکتی ہے؟ قطعاً نہیں. اس لیے کتاب کے ساتھ حامل کتاب کا بھی وجود ضروری ہے. کتاب بنیاد فراہم کرتی ہے، حامل کتاب یعنی رسول عمارت اٹھاتا ہے. کتاب بنیاد ہوتی ہے اور رسول کی زندگی اس کتاب کی تفسیر ہوتی ہے. یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کتاب تھیری ہوتی ہے اور رسول کی پوری حیات اسی تھیری کی پریکٹس ہوتی ہے، اور یہ ہر زیرک اور ہوشمند اور عقل مند آدمی جانتا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی تحریک محض کسی کتاب کے زور پر بغیر کسی موضوع دائی کے پروان نہیں چڑھ سکی ہے. محض کسی کتاب کے زور پر بلا کسی دائی کے کوئی بھی تحریک اس دنیا میں پنپ نہیں سکی ہے، پروان نہیں چڑھ سکی ہے. یہ کون نہیں جانتا کہ کارل مارکس کی کتاب سرمایہ کتنی زبردست کتاب ہے، مشہور زمانہ تصنیف ہے اس کی، لیکن اس کتاب کی انقلاب انگیز فکر دنیا کو اس وقت تک متاثر نہیں کر سکی جب تک کہ اس کتاب کی تفسیر کرنے والا، عملی تفسیر بن کے بتانے والا نئے لینن جیسا موضوع دائی میسر نہیں آ گیا. ثابت یہ ہوا کہ ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالرسالت بے حد ضروری ہے. وہ تھیری ہی کیا جس کے ساتھ پریکٹس نہ ہو؟ وہ تھیری کارگر نہیں ہو سکتی جس کے ساتھ پریکٹس نہ ہو. منکرین حدیث نے یہی کیا ہے کہ تھیری کو تسلیم کر لیا ہے، پریکٹس کو تسلیم نہیں کیا. اطاعت خداوندی کو تو تسلیم کر لیا ہے، اطاعت رسول کو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے. ان کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کے بعد دوسرا ماخذ شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نہیں ہے. حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے اور اللہ کی کتاب نے ہمیں کسی اور کے اقوال کسی کے آرا کسی اور کے اجتہادات کسی اور کی احادیث کسی اور کی باتوں سے ہمیں بے نیاز کر دیا ہے. یہ نعرہ بظاہر کتنا ہی خوبصورت لگے اس نعرے کے اندر کوئی جان نہیں ہے, کھوکھلا ہے یہ نعرہ, بغیر احادیث کے قرآن کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا. سب سے پہلے ہم منکرین حدیث سے یہ سوال کریں گے کہ جس کتاب کے بارے میں یعنی قرآن کے بارے میں تم یہ کہتے ہو کتاب ہمارے لیے کافی ہے, اس کتاب کو منزل من اللہ ہونے کا ثبوت تمہیں کہاں سے ملا؟ تمہارے پاس کون سی دلیل ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ اگر کوئی منکر حدیث یہ کہنے کی جرات کرتا ہے کہ قرآن کے منزل من اللہ ہونے کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں, وہ آدمی اپنے ایمان کی خیر منائے. اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ قرآن کے منزل من اللہ ہونے کی دلیل موجود ہے تو سوال یہ ہے کہ وہ دلیل کون سی ہے, دلیل پیش کی جائے. میں یہ کہتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی پہلی وحی سورہ علق کی ابتدائی آیات ہیں. اس وقت تک تو یہ آیت بھی نازل نہیں ہوئی تھی کہ اے ہمارے رسول ہم آپ کے اوپر قرآن نازل کر رہے ہیں. تو کیا منکرین حدیث یہ کہہ پائیں گے کہ سورہ علق کی ابتدائی آیات منزل من اللہ ہے؟ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیات منزل من اللہ ہے تو دلیل پیش کی جائے. اس وقت تو یہ آیت نہیں اتری تھی کہ اے ہمارے رسول ہم نے آپ کے اوپر کتاب نازل کی ہے. ظاہر ہے کہ ان کے پاس ایک ہی دلیل رہ جاتی ہے کہ رسول کے کہنے کی وجہ سے ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ قرآن منزل من اللہ ہے. اور رسول کے کہنے سے آپ نے جب مانا تو رسول کا کہنا تو حدیث ہے, گویا کہ حدیث سے آپ نے مانا کہ قرآن قرآن ہے اور قرآن منزل من اللہ, قرآن اللہ کی کتاب ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ ایمان بالرسالت ضروری نہیں ہے, ہم قرآن کو قرآن سے سمجھیں گے, ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے, تو کافی ہونے سے پہلے یہ دلیل تو پیش کرو کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. قرآن کو اللہ کا کلام ثابت کرنے کے لیے تمہیں لازماً مجبوراً حدیث کا سہارا لینا پڑے گا, اس لیے کہ حدیث بتاتی ہے کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. دوسری دلیل, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. غور کیجئے, اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر کی. یہاں غور کیجئے, اللہ کے ساتھ لفظ اطاعت مستقل ہے, رسول کے ساتھ لفظ اطاعت مستقل ہے, اولی الامر کے ساتھ لفظ اطاعت نہیں ہے. اس کا مطلب عمرا کی علماء کی وہی باتیں مانی جائیں گی جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق ہوں. یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر سوال جواب نہیں کیا جا سکتا, اللہ کے رسول سے منازع نہیں کیا جا سکتا. منازع اگر ہوگا, اختلاف اگر ہوگا تو اولی الامر سے. اب جب منازع اللہ سے نہیں ہوگا, منازع اس کے رسول سے نہیں ہوگا, اختلاف اللہ سے نہیں ہوگا, اللہ کی بات سے نہیں ہوگا, اختلاف رسول سے نہیں ہوگا, تو اختلاف کس سے ہوگا؟ ارے اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اطاعت مستقل نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اختلاف اسی سے ہوگا جس کے ساتھ اطاعت مستقل نہیں ہے, چاہے وہ عالم ہو, چاہے وہ حاکم ہو, چاہے خلیفہ ہو, چاہے حکمراں ہو, چاہے امیر ہو, چاہے امام ہو, ہر ایک سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. اب جب اختلاف ان لوگوں سے کیا جا سکتا ہے, امام کی بات سے اختلاف, فقیہ کی بات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, عالم کی بات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, پیر کی بات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, مرشد کی بات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, اگر سب کو اولی الامر کے دائرے میں سمیٹ لیا جائے, تو اب اگر اختلاف ہو جائے تو اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں سے اگر اختلاف جائز ہے اور ہم کہتے ہیں کہ صحیح ہے, تو پھر اختلاف کی صورت میں حل کیا ہے اختلاف کا؟ اللہ فرماتا ہے اختلاف کا حل یہ ہے فردوہ الاللہ والرسول, تو لوٹو اللہ کی طرف رسول کی طرف. عجیب بات تو یہ ہے کہ اختلاف اولی الامر سے جائز بتا کر کے پلٹنا صرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے, اولی الامر کی طرف نہیں پلٹنا ہے. اس لیے کہ اولی الامر سے تو اختلاف ہوا ہے, اس کی طرف پلٹنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. اس لیے کہ اگر مسئلہ ڈال دیا جائے کسی عالم کے اوپر تو وہ اپنی بات کو حق سمجھے گا, مسئلہ ڈال دیا جائے فیصلے کے لیے کسی جماعت کے اوپر تو کل حزب بما لدیہ فرحون, ہر جماعت اپنا ہی فیصلہ لادنے کی کوشش کرے گی. تو کیوں نہ فیصلہ ایسی ہستی کے اوپر چھوڑ دیا جائے جس ہستی کے تعلق سے خود اللہ نے کہہ دیا ہو ورفعنا لک ذکرک, اس ہستی کو ہم نے اپنی طرف سے فیصل بنایا ہے, کیوں نہ تسلیم کر لیا جائے. اور تسلیم کرنا لازمی ہے, اس لیے کہ قرآن حکیم اس بات کا حکم دیتا ہے فردوہ الاللہ والرسول, لوٹو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف. یہاں مقام غور ہے, اختلاف کے وقت لوٹنا ہے اللہ کی طرف, مراد قرآن کی طرف. اگر قرآن ہی کافی ہوتا تو رسول کی طرف پلٹنے کا کیوں حکم دیا جاتا؟ فردوہ الاللہ والرسول, بات یہی ختم کر دی جاتی کہ اختلاف اگر ہو تو صرف اللہ کی طرف لوٹو. اللہ کی طرف لوٹنے کا کیا مطلب؟ اللہ کے دربار میں پہنچ جانا, یہ مطلب ہے. اللہ کی طرف پلٹ جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن حکیم کے پاس فیصلہ لے جاؤ, یہ مطلب ہے. اب والرسول کا مطلب کیا ہوا؟ اگر آپ نے فیصلے کو پلٹا دیا قرآن کی طرف تو یہ تو ہوا فردوہ الاللہ. والرسول کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کے بعد احادیث شریفہ بھی احادیث نبویہ بھی حجت ہے, اور انسانی منازعوں انسانی مناقشوں انسانی جھگڑوں کے اندر فیصل جس طریقے سے قرآن حکیم ہے اسی طریقے سے احادیث نبویہ بھی ہیں. جو آدمی احادیث نبویہ کو حجت شرعیہ نہیں مانتا, اللہ کی کتاب کے بعد دوسرا ماخذ شرعی نہیں مانتا, در حقیقت اس آیت کریمہ کا منکر ہے. لہذا منکر حدیث منکر قرآن ہے, اس میں کوئی شک نہیں. آگے بڑھیں, میں تو کہتا ہوں کہ منکرین حدیث کو دنیا میں بھی سزا دی جانی چاہیے, ان کو دنیا میں بھی سزا دی جانی چاہیے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو. ان کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے, اس لیے کہ نماز جنازہ کا ثبوت قرآن میں نہیں ہے. نماز جنازہ کیسے پڑھی جائے اس کا ثبوت قرآن میں نہیں ہے, لہذا ان کے اوپر نماز جنازہ نہ پڑھی جائے, نہ تو ان کی تجہیز کی جائے نہ تو ان کی تکفین کی جائے, اس لیے کہ تجہیز و تکفین کا طریقہ قرآن حکیم میں موجود نہیں ہے. ان کے اوپر نماز جنازہ نہ پڑھی جائے, ان کو نہ کفنایا جائے نہ ان کی تجہیز کی جائے, پھر کیا کیا جائے؟ ان کو دفنا دیا جائے. کہاں کہاں دفن کرنے کا طریقہ کہتے ہیں قرآن میں ہے, کوے نے بتایا تھا, بڑا اچھا جانور ملا ان کو, کوے نے بتایا کہ دفن انسان کو کیسے کیا جائے. قابیل اپنے کندھے کے اوپر اپنی بھائی کی لاش کو لیے پھر رہا تھا, حابیل کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس لاش کا کیا کروں, کوے نے آ کر کے اللہ کی طرف سے بتایا کہ انسان جب مر جائے تو اس کو کس طرح دفن کیا جائے. پھر قابیل نے حابیل کو کہاں دفن کیا؟ ایک بیابان میں, ایک جنگل میں. لہذا منکرین حدیث چونکہ تدفین کا طریقہ قرآن سے مستنبط کرتے ہیں, لہذا ان کو دفن بھی کیا جائے تو مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں بلکہ کسی جنگل اور بیابان کے اندر, جیسا کہ قرآن حکیم سے ثابت ہے. ان سے یہ سوال کیا جائے کہ اگر تم احادیث نبویہ کو حجت شرعیہ نہیں مانتے تو گدھے کی حرمت منسوس نہیں ہے, گدھے کا گوشت کھاؤ, اس لیے کہ قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ گدھے کا گوشت حرام ہے. یہ تو حدیث میں بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر حمر اہلی یا پالتو گدھوں کو حرام قرار دیا ہے, جنگلی گدھے جائز ہیں جن کو گورے خر کہا جاتا ہے. تو جو پالتو گدھے ہیں گھریلو گدھے ہیں ان کو خیبر کے موقع پر آپ نے حرام کیا, قرآن حکیم میں اس کی حرمت موجود نہیں ہے. جب اس کی حرمت قرآن سے منسوس نہیں ہے تو تو گدھے کا گوشت ان کے ہاں کھانا جائز ہوا؟ اسی طریقے سے اب ہم ان سے سوال کریں گے محرمات کے تعلق سے کہ دادی سے نکاح کرنا کیسا، نانی سے نکاح کرنا کیسا، نواسی سے نکاح کرنا کیسا، منکوہا کی موجودگی میں اس کی خالہ سے نکاح کرنا کیسا، منکوہا کی موجودگی میں اس کی پھوپھی کے ساتھ نکاح کرنا کیسا، یہ سارے کے سارے رشتے ایسے ہیں کہ ان کی حرمت قرآن حکیم میں موجود نہیں ہے، منصوص نہیں ہے، تو کیا صرف کتاب پر عمل کرتے ہوئے، صرف قرآن کے اوپر عمل کرتے ہوئے دادی کے ساتھ نکاح جائز ہوگا، نواسی کے ساتھ نکاح جائز ہوگا، نانی کے ساتھ نکاح جائز ہوگا، منکوہا کی موجودگی میں اس کی خالہ سے نکاح جائز ہوگا، منکوہا کی موجودگی میں کیا اس کی پھوپھی سے نکاح کرنا جائز ہوگا؟ یہ سارے رشتے حرام ہیں حدیث پاک کی روشنی میں. ایک سوال ان کی طرف سے بڑا اہم مانا جاتا ہے، ذرا اس سوال کی اہمیت کو آپ کے سامنے پیش کر دوں. سوال یہ ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو مطاع مانا جائے، مطاع قابل اطاعت، تو جانتے ہیں کتنی بڑی خرابی لازم آئے گی؟ شریعت سازی میں اس کو شریک کرنا ہوگا، اور عبدیت کے مقام سے اٹھا کر کے اس کو الوہیت کے مقام پر بٹھا دینا ہوگا. اللہ کی بھی اطاعت کی جائے، رسول کی بھی اطاعت کی جائے، یہ تو شرک ہو گیا. ایک انسان کو، ایک بندے کو تم نے عبدیت کے مقام سے اٹھا کر کے الوہیت کے مقام پر بٹھا دیا. سوال ہے، اللہ بھی مطاع، رسول بھی مطاع، اطاعت میں دونوں شریک، لہذا آپ نے تو ایک انسان کو عبدیت کے مقام سے اٹھا کر مقام الوہیت پر بٹھا دیا. شریعت ساز صرف اللہ تبارک و تعالیٰ، شارع صرف اللہ، قانون ساز اللہ، قوانین دینے والا وہی. اب اگر تم یہ مانتے ہو کہ احادیث نبویہ بھی معتبر ہے، تو تم نے نبی کو بھی قانون ساز تسلیم کر لیا، شریعت ساز تسلیم کر لیا، شریعت سازی میں تم نے شرک کیا. یہ وبال کون برداشت کرے گا؟ خلاصہ یہ کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کا حکم دینا یہ تو شرک ہو گیا. تو پہلا سوال ان سے یہی ہے، پہلا سوال ان سے یہی ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے، وہاں رسول کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں شرک کرنے کا حکم دیا ہے؟ یہ بات تو قرآن نے کہی ہے، اب تم قرآن سے نمٹو. اور اگر تم کسی اہل حدیث سے جواب لینا چاہتے ہو تو اہل حدیث اس طرح جواب دے گا. کس طرح جواب دے گا؟ کہ جب کوئی حکومت کسی انسان کو سفیر بنا کر کے کسی دوسری حکومت میں بھیجتی ہے، تو وہ انسان ایک شہری ہی ہوتا ہے بنیادی طور پر. سفیر جو ہوتا ہے، ایمبیسڈر جو ہوتا ہے، وہ بنیادی طور پر ملک کا شہری ہوتا ہے، لیکن ایک منصب خاص پر اس کو متعین کرنے کے بعد اس کا مقام عام شہریوں سے بلند ہو جاتا ہے، جبکہ وہ ایک عام شہری ہی ہوتا ہے. اس نقطے کو ملحوظ رکھتے ہوئے اب ذرا مقام رسالت کے اوپر غور کیا جائے کہ بنیادی طور پر رسول ایک بندہ ہوتا ہے، بنیادی طور پر رسول ایک بشر ہوتا ہے، ایک انسان ہوتا ہے، لیکن اسے مقام رسالت پر فائز کرنے کے بعد، مقام رسالت تفویض کرنے کے بعد عام انسانوں سے اس کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے. جیسے ایمبیسڈر کا مرتبہ عام شہریوں سے بلند ہو گیا، جبکہ وہ ایک عام شہری ہی کی طرح ہے. یہ اور بات ہے کہ ایک منصب خاص پر پہنچنے کے بعد اس کا مقام بلند ہو گیا، لیکن رہتا ہے وہ ایک شہری ہی. اتنا کہا جا سکتا ہے کہ وہ حکومت کا نمائندہ ہے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی طرف اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے رسول کو منتخب کرتا ہے. رسول حقیقت میں بنیادی طور پر عبد ہی ہوتا ہے، اللہ اسے منصب رسالت پر فائز کرتا ہے، اور اپنے پیغام پہنچانے کا اپنے بندوں کی طرف اس کو نمائندہ چنتا ہے. نمائندہ چننے کے بعد، اس منصب پر بٹھانے کے بعد، مقام بلند کرنے کے بعد بھی وہ بندہ ہی رہتا ہے. گویا چونکہ یہ نمائندہ اللہ کے حکم سے جیسے حکومت کے حکم سے سفیر بات کرتا ہے ایسے ہی رسول بھی اللہ کے اذن سے بات کرتا ہے اور یہ بھی غور کیجئے کہ سفیر جو ہے پورے حکومت کا ترجمان ہوتا ہے اس لیے ہر حکومت کے اندر سفیر کا قتل بہت اہم مسئلہ سمجھا جاتا ہے سفیر کا قتل بہت اہم مسئلہ سمجھا جاتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب سفیر بنا کر کے حدیبیہ کے مقام سے مکہ کی طرف بھیجے گئے اور لوگوں کے درمیان یہ خبر عام ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کو قتل کر دیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے اپنے ہاتھ پر موت کی بیعت لی کہ سفیر کا قتل ایک نہایت جرأت اور بے باکانہ اقدام ہے اس کا بدلہ لیا جائے گا اور دنیا کی ہر حکومت کے اندر سفیر کا قتل انتہائی اہم سمجھا جاتا ہے انتہائی قبیح سمجھا جاتا ہے اب جب رسول کو نمائندہ بنا دیا گیا اور نمائندہ کس کے حکم سے بنا اللہ کے حکم سے لہذا اللہ کے اذن کے تحت مطاع ہونا رسول کا یہ ابدیت کی نقیض نہیں ہے جسے منطق ذرہ برابر آتی ہو وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے گا کہ اللہ کے اذن کے تحت کسی کا نمائندہ بننا رسول کا مطاع بننا یہ ابدیت کی نقیض نہیں ہے جیسے سفیر بن جانا کسی انسان کا وہ شہری ہونے کی نقیض نہیں ہے شہری ہی ہے اس کو اور کھول کر یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ بندوں کو جنت یا جہنم میں جانا ہے یہ دنیا دار الامتحان ہے بندوں کو آزمانا ہے لہذا انہیں ایک پیغام دینا ہے پیغام دینا ہے اب پیغام دینے کے لیے خود آ جائے اگر تو پھر جنت اور جہنم بنانے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے اس لیے کہ ایمان بالغیب معتبر ہے خود آ جائے تو پھر ایمان کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ جاتا لہذا ضروری یہ ہوا کہ اپنا کسی کو نمائندہ بنا کر کے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی طرف بھیجے اسی وجہ سے وہ رسول کو منتخب کرتا ہے ایک اعتراض جو بہت اہم مانا جاتا ہے ان کی طرف سے یہ ہے کہ ارے بھائی ہم کہاں کچھ غلط بولتے ہیں حدیثوں سے احتجاج ایک حدیث سے ممنوع ٹھہرتا ہے اس لیے کہ نبی نے حدیثوں کو لکھنے سے منع کر دیا تھا تو حدیثوں کی کتابت سے منع کرنا ایک طرف اشارہ ہے کہ یہ کوئی اہم چیزیں نہیں ہیں حدیث کچھ اہم نہیں ہے لہذا مت لکھو کیا یہ بات صحیح ہے پہلے ان کا مستدل جو حدیث ہے اس کو پیش کر دیتا ہوں اور اس کے بعد اس کا رد کرنے والی جو حدیث ہے اس کو پیش کرتا ہوں ان کی حدیث وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تکتبوا عنی غیر القرآن ومن کتب عنی غیر القرآن فلیمحوہ وحدثوا عنی ولا حرج ومن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار رواہ مسلم فی کتاب الزہد حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو کتاب الزہد میں لائے ترجمہ دیکھیے حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری طرف سے قرآن کے علاوہ کسی چیز کو مت لکھو اور جس نے قرآن کے علاوہ میری طرف سے کچھ بھی لکھا ہو یعنی میری حدیثیں اگر لکھا ہو تو مٹا دے فلیم ہو ان کو مٹا دے اور آپ نے فرمایا میری طرف سے زبانی بیان کرنے کی اجازت ہے اس میں کوئی حرج نہیں اور دیکھو زبانی بیان کرتے وقت ایک بات کا خاص لحاظ رہے ایک بات کا خاص پاس رہے تمہاری نگاہ میں کہ میری طرف کوئی جھوٹ مت باندھے اس لیے کہ جس نے میری طرف جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. حدیث کے ابتدائی ٹکڑے بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ احادیث کو لکھنے سے منع کر دیا تھا اور یہ بھی حکم دیا کہ جن لوگوں نے لکھ لیا تھا اب اپنی اس کتابت کو اپنی اس تحریر کو مٹا ڈالیں جلا ڈالیں ختم کر دیں. بس یہ حدیث ان بیچاروں کو کھوئے ہوئے گدھے کے طرح مل گئی, بس ان کو انہوں نے مستدل بنا لیا اپنا. ارے بھائی سکے کا ایک ہی رخ دیکھو گے تو بات بنے گی کہ سکے کے دونوں رخوں کو دیکھا جائے. سکے کا دوسرا رخ کیا ہے وہ پیش کرتا ہوں. سکے کا دوسرا رخ یہ حدیث پاک ہے. وعن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اريد حفظه فنهتني قريش وقالوا اتكتب كل شيء ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا فامسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومى بإصبعه إلى فيه فقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. رواه ابو داود في كتاب العلم. حضرت امام ابو داود اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب العلم میں لائے. انہوں نے جو حدیث پیش کی وہ مسلم کتاب الزہد کے اندر ہے, اس کے مخالف یہ حدیث امام ابی داؤد کتاب العلم کے اندر لائے اور یہ حدیث صحیح ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ہر چیز جو نبی سے سنتا تھا لکھ لیا کرتا تھا. مقصد اريد حفظ, مقصد یہ تھا کہ میں ان تمام چیزوں کو حفظ کر لوں. تمام احادیث کو اس وجہ سے میں لکھ لیا کرتا تھا تاکہ میں ان حدیثوں کو یاد کر لوں. تو قریش نے مجھے اس بات سے روکا. فنہتنی قریش, قریشیوں نے مجھے روکا. کیا کہا؟ اتک تو کل شئی, نبی کی ہر بات لکھ لیتا ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے. یہ تکلم پھر غضبی ورضا, کبھی غصے میں بولتے کبھی خوشی میں بولتے, ہر بات لکھ لیتا. کہتے ہیں بات سمجھ میں تو آتی ہے, غصے میں بھی بولتے ہیں آپ نبی اور خوشی میں بھی بولتے ہیں آپ. چلو چھوڑ دیتے ہیں لکھنا. فامسکت عن الکتاب, میں نے حدیث کا لکھنا چھوڑ دیا. لیکن دل کو تشفی نہیں ہوئی, تسلی نہیں ہوئی, اس لیے کہ حدیث کو یاد کرنے کا جو شوق تھا میرا وہ متاثر ہو گیا. میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں آیا. فذکرت ذالک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی کہ اللہ کے رسول آپ جو بات بولتے تھے میں فوراً نوٹ کر لیتا تھا اور اس کو یاد کرتا تھا, حفظ کرتا تھا. اريد حفظ, اس کو من زبانی یاد کرتا تھا. تو کہا تو کیا ہوا اب نہیں یاد کر رہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول وہ قریش کے لوگوں نے منع کر دیا. کہا کہ کیوں؟ کہا کہ ان کی دلیل یہ ہے کہ ہر چیز لکھ مارتے ہو, نبی کبھی غصے میں بولتے ہیں انسان ہے, کبھی عالم غضب میں بولتے ہیں تو کبھی عالم رضا میں بولتے ہیں, کبھی عالم مسرت میں بولتے ہیں, کبھی عالم غیظ میں بولتے. اس وجہ سے میں نے اب لکھنا چھوڑ دیا ہے اور حدیثوں کو یاد کرنا چھوڑ دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے غلط کیا. فاوما بإصبعه إلى فيه, آپ نے اپنی انگلی سے اپنے منہ کی طرف اشارہ فرمایا, اپنے منہ کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا اکتب, حدیثوں کو لکھ لیا کر, جو حدیث میری زبان سے نکلے اسے لکھ لیا کر. چاہے میں غصے میں بولوں چاہے خوشی کے عالم میں بولوں ہر حدیث کو لکھ لیا کر اس لیے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ما یخرج منہ الا حق اس منہ سے اس زبان سے جو کچھ نکلتا ہے حق ہی نکلتا ہے میں غصے میں بولوں تب بھی حق ہی نکلتا ہے میں عالم مسرت میں بولوں تب حق ہی نکلتا ہے میں کسی بھی عالم میں بولوں تو ناحق میرے منہ سے نہیں نکلتا اور سچ کہا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس بات کی ترجمانی خود اللہ نے فرمائی ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى آپ جو کچھ بولتے ہیں آپ کی ہر بات آپ کی خواہش نفس سے بہت دور رہتی ہے آپ کی زبان مبارک سے جو کچھ نکلتا ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے بالفاظ دیگر زبان تیری ہوتی ہے میرے نبی اور بات میری ہوتی ہے ایک حدیث میں حدیث مسلم میں لکھنے کی ممانعت ہے اس حدیث میں لکھنے کا حکم ہے دونوں حدیثیں متعارض ہو گئیں دونوں حدیثیں متصادم ہو گئیں تعارض کا دفعیہ کیسے ہوگا تعارض کا دفعیہ اس طرح ہوگا کہ پہلے نبی نے منع کر دیا تھا کہ حدیثوں کو مت لکھو وجہ کیا تھی صحابہ کرام کیا کرتے تھے کہ جہاں قرآن کی آیتیں لکھے ہوتے تھے وہیں پر احادیث کو بھی نوٹ کر لیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے کہا کہ قرآن کے ساتھ احادیث کو مت لکھو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ قرآن کو جہاں لکھا ہوا ہے وہیں رہنے دو الگ سے احادیث لکھو اس کی ممانعت نہیں ہے ایک توجیہ تو یہ دوسری توجیہ یہ ہے کہ جب تک قرآن اترتا رہا تب تک تو ممانعت ہو گئی کہ کوئی بھی حدیث کو مت لکھے لیکن جب قرآن مکمل اتر چکا تو اب یہ خدشہ باقی نہیں رہا اب یہ علت باقی نہیں رہی لہذا آپ نے کھلی اجازت دے دی کہ تم لوگ حدیثوں کو لکھ سکتے ہو لکھنے کی اجازت ہے اس طرح دونوں حدیثوں کے درمیان جو تعارض تھا وہ تعارض دور ہو گیا لیکن سب سے بہترین توجیہ یہی ہے کہ ممانعت اس وجہ سے آپ نے فرمائی علت ممانعت یہ ہے کہ لکھنے والوں نے قرآن کے ساتھ لکھنا شروع کر دیا تھا اور آپ نے اس وجہ سے ممانعت فرمائی کہ کہیں حدیث قرآن کے ساتھ گڈمڈ نہ ہو جائے الگ سے اگر کوئی لکھ رہا تھا تو آپ نے اس کی ممانعت نہیں فرمائی بلکہ اس کی ہمت افزائی فرمائی کہ تم لکھتے رہو اور احادیث یاد کرتے رہو اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل اس طرح ہے وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول نظر اللہ عمران سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ او من سامع رواه الترمذی في كتاب العلم حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب العلم کے اندر لائے ہیں حضرت عبد الله بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا کہ اللہ اس آدمی کا چہرہ ترو تازہ رکھے جو میری حدیث کو یاد کرے مجھ سے جیسا اس نے سنا ہے اس کو ویسا ہی یاد کرے اور ویسا ہی لوگوں تک پہنچا دے جیسا کہ اس نے پڑھا جیسا کہ اس نے سنا جیسا کہ اس نے لکھا دیکھا اللہ ایسے آدمی کے چہرے کو ترو تازہ رکھے دوسروں کے پاس ویسے ہی پہنچائے جیسا کہ اس نے سنا ہے اس لیے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس حدیث پہنچائی جاتی ہے پہنچانے والے سے زیادہ حفظ کرنے والے ہوتے ہیں زیادہ سمجھنے والے ہوتے ہیں بیان کرنے والا اس حدیث کا ایک مطلب سمجھتا ہے تو دوسرا جو اور زیادہ زیرک اور زیادہ ہوشمند اور زیادہ ذہین ہوتا ہے شریعت کی معلومات اسے زیادہ ہوتی ہے وہ اس سے اور بہت سارے مسائل مستخرج کر لیتا ہے بعض لوگوں نے کہا کہ اگر اس حدیث کا مصداق دیکھنا ہو دنیا میں تو جب تک علامہ البانی زندہ تھے ان کو دیکھ لیا جاتا کہتے ہیں چہرے کے اوپر ایسا نور چھایا رہتا تھا کہ آدمی دیکھتے ہی دہشت زدہ ہو جاتا تھا اگر اس حدیث پاک کا مصداق دیکھنا ہوتا دورے حاضر میں تو حضرت علامہ البانی کو دیکھ لیتا اس حدیث پاک سے کیا بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے تشویق دلائی ہے ترغیب ہے کہ میری حدیثوں کو حفظ کرو میری حدیثوں کو یاد کرو گے اور اسی طرح ان کو پہنچاؤ گے جن کو یہ حدیثیں معلوم نہیں ہے اللہ کے رسول نے دعا فرمائی ہے ایسے آدمی کے لیے کہ اللہ اس کا چہرہ تر و تازہ رکھے. اس حدیث کو سننے کے بعد کیا صحابہ کرام چپ چاپ بیٹھ گئے ہوں گے؟ ارے کاپی قلم کتاب جو کچھ میسر رہا ہوگا وہ لے کر بیٹھ گئے ہوں گے اور لکھنا چالو کر دیا ہوگا انہوں نے, اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کائنات کی وہ جماعت ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس قدر دل میں بسائے ہوئے تھے کہ آپ کی ایک ایک بات کو یاد کرنا اور آپ کی ایک ایک بات کے اوپر عمل کرنا باعث سعادت سمجھتے تھے. بھلا اس حکم کو سننے کے بعد کون سا ایسا صحابی رہا ہوگا جسے حدیث یاد کرنے کا شوق نہیں رہا ہوگا؟ ہر ایک آدمی حدیث یاد کرتا تھا. ایک حدیث اور ملا لیں تو بات اور واضح ہو جاتی ہے. حدیث اس طرح ہے, وعن عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بلغوا عنی ولو آیہ وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج ومن كذب علی متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواہ البخاری فی کتاب حدیث الانبیاء. حضرت امام بخاری حدیث پاک کو کتاب الانبیاء کے اندر لائے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری طرف سے ایک آیت ہی پہنچا دو. پہنچانا ضروری قرار دیا گیا ہے. اب بتائیے کیا صحابہ کرام یہ حکم سننے کے بعد حدیثوں کو یاد نہیں کرتے ہوں گے اچھی طریقے سے؟ جبکہ آخری ٹکڑا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی نبی کی طرف جھوٹی بات منسوب کر دے گا, جھوٹی بات گھڑے گا آپ کے اوپر, وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. بتائیے حدیث کو لکھنے اور یاد کرنے میں صحابہ کرام کتنی احتیاط برتتے رہے ہوں گے اور کتنا نیٹ اینڈ کلین, کتنا صاف ستھرا وہ حدیث کو یاد کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے ہوں گے اس حدیث پاک کو سننے کے بعد. ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کے یاد کرانے کا کمپٹیشن بھی رکھتے تھے. کمپٹیشن رکھتے تھے, یہ کہاں سے لایا میں, جو میں نہیں لایا حدیث میں. حدیث اس طرح ہے, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بهن او یعلم من یعمل بهن فقال ابو ہریرہ فقلت انا یا رسول اللہ فاخذ بیدی فعد خمسا وقال اتق المحارم تکن عابد الناس وارض بما قسم اللہ لك تکن اغنى الناس واحب للناس ما تحب لنفسك تکن مسلما واحسن الى جارك تکن مؤمنا ولا تكثر الضحك فان كثره الضحك تميت القلب. رواه الترمذی فی کتاب الزہد. حضرت امام ترمذی حدیث پاک کو ایسے کتاب الزہد کے اندر لائے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا, تمام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے فرمایا کون ہے کہ میں اسے پانچ باتیں بتاؤں یا چند کلمات بتاؤں ان کو وہ اخذ کرے, سنے, سننے کے بعد ان کو یاد کرے, یاد کرنے کے بعد فیعمل بہن ان کے اوپر عمل کرے, اور عمل کرنے کے بعد او یعلم من یعمل بہن لوگوں تک پہنچا دے, ان کو سکھا دے, ان کو تعلیم دے دے تاکہ دوسرے لوگ بھی ان کے اوپر عمل کریں. اللہ اکبر, یہ حدیث کے حفظ کے درجات ہیں. اخذ کے اندر دو باتیں آ گئیں, اخذ, اخذ کا مطلب ہے سننا اور دماغ میں بٹھا لینا. اللہ اکبر, اخذ کے اندر دو باتیں. اسی وجہ سے وہ قوت جو دماغ میں ہے جو چیزوں کو ضبط کر لیتی ہے اس قوت کا نام قوت اخاذہ ہے. تو اخذ کے اندر دو باتیں آ گئیں, ایک تو سننا, سننے کے بعد اسے دماغ میں بٹھا لینا. میں یا خزو انی ہاؤلاء الکلمات, سنے اور دماغ میں بٹھا لے. دماغ میں بٹھا لینا ہی کافی نہیں بلکہ فیعمل بہن, عمل کرے, یہ تیسرا اسٹیپ ہے. اور اس کے بعد یعلم من یعمل بہن, لوگوں تک وہ بات پہنچا دے, لوگوں کو سکھا دے کہ اس کے اوپر عمل کریں, یہ چوتھا اسٹیپ ہے. اب بتائیے یہ ترغیب و تشویق جو دی گئی ہے اس کے بعد کون سا صحابی ایسا رہا ہوگا جس نے اس حدیث کو یاد کر لینے کے بعد دوسروں تک نہ پہنچایا ہوگا, عمل نہیں کیا ہوگا, اسے اچھی طرح ذہن نشین نہیں کر لیا ہوگا. اب اخذ کے دو مطلب ہو سکتے ہیں, دماغ میں اگر نہیں بٹھایا تو اسے لکھ لیا ہوگا, اس لیے کہ اخذ کا لفظ ہے. اور پھر آپ نے پانچ باتیں بتائی, پانچ باتیں آپ نے بتائی. وہی اگر سب سے بڑا عابد بننا ہے تو اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچ, اور سب سے بڑا غنی بننا ہے, مالدار بننا ہے سب سے بڑا, تو اللہ کی قسمت کے اوپر راضی ہو جا. اور اگر تجھے مسلمان بننا ہے تو جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے وہی پسند کر. مومن بننا ہے تو اپنے پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کر, اور زیادہ نہ ہنس اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. یہ پانچ باتیں آپ نے بتائیں. اس حدیث سے استدلال پر اتنا کرنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس طریقے کی کمپٹیشن کی بھی بات بولتے تھے. کون ہے میں خود کلمات, کون ان کلمات کو لیتا ہے؟ فلا آدمی ہاتھ اٹھا رہا ہے, دوسرا آدمی بول رہا ہے اللہ کے رسول میں یاد کرتا ہوں, تیسرا بولتا ہے اللہ کے رسول میں یاد کرتا ہوں. یہ کمپٹیشن کا طریقہ ہے. اور اگر چلو مان لیتے ہیں کہ احادیث نہیں لکھی گئی, تو اس سے کیا فرق پڑنے والا ہے؟ نہیں فرق پڑتا, نہیں فرق پڑتا. ثابت کروں؟ ثابت کرتا ہوں, فرق پڑنے والا نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے عربوں کو اتنا زبردست حافظہ دیا تھا, گھوڑوں کی نسل اونٹوں کی نسلیں تک یاد رکھتے تھے وہ. ایک محفل کے اندر, ایک مجلس کے اندر, ایک مشاعرے کے اندر کئی قصیدے پڑھے گئے, اسی ترتیب کے ساتھ وہ تمام قصائد ان کو یاد ہو جاتے تھے. اس کی وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ سادہ لوح ہونا, زیادہ علم نہ ہونا. اس لیے کہ آدمی جب دماغ میں بہت سارے علوم بھر لیتا ہے تو دھیرے دھیرے اس کا ذہن کم ہوتا جاتا ہے. یہ بالکل خالی ذہن لوگ تھے, سادہ لوح تھے, بے فکرے لوگ تھے, اور فطری طور پر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں غیر معمولی ذہن بھی عطا فرمایا تھا, غیر معمولی ماحول بھی عطا فرمایا تھا. پورا پورا قصیدہ ایک نشست میں ایک عرب کو یاد ہو جایا کرتا تھا. اس کی مثال وہ حدیث ہے حضرت برا ابن عازب سے, جو میں بار بار آپ کو سنایا کرتا ہوں, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب تم اپنے بسترے پر آؤ تو نماز کی طرح وضو کر لیا کرو, اس کے بعد داہنے کروٹ پر لیٹ جاؤ, اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ لو, اللہم اسلمت وجهی, بڑی دعا ہے. ایک مرتبہ سننے کے بعد حضرت برا ابن عازب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول وہ جو دعا آپ نے بتائی تھی میں آپ کو سنا رہا ہوں, کچھ غلطی ہو تو کریکشن کر دیجیے. انہوں نے پوری دعا سنا ڈالی, کوئی غلطی نہیں, سوائے اس کے کہ نبی نے کہا تھا بے نبی کا, انہوں نے کہا وہ رسول کا, انہوں نے بے رسول کا کہا, نبی نے بے نبی کا سکھایا تھا. کیا یہ ذہانت کی علامت نہیں ہے؟ لہذا اگر انہوں نے لکھا بھی نہیں بفرض محال, جبکہ یہ غلط ہے, تب بھی حدیث کی حفاظت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے کہ حدیث کی حفاظت بہت آسان ہے. کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ ایک ہے قول رسول, ایک ہے فعل رسول, اور ایک ہے اقرار رسول. جو بات آپ نے کہی ہے وہ حدیث قولی, جو فعل آپ نے کیا ہے وہ حدیث فعلی, اور کسی کام کو آپ نے کرتے ہوئے دیکھا اور خاموش رہے یہ حدیث تقریری. تو یوں کہہ لیجئے کہ حدیث کی حفاظت بہت زیادہ آسان, اس لیے کہ حدیثوں کی تین قسمیں, حدیث قولی, حدیث فعلی, اور حدیث تقریری. قول رسول, فعل رسول, اقرار رسول. اقرار رسول کو یاد کرنے کی ضرورت ہے؟ کیسے یاد کریں گے آپ؟ نبی نے ایک واقعہ دیکھا, واقعے کو دیکھ کر کے آپ خاموش رہے. واقعہ ہر ایک کے ذہن میں ہے, اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ آدمی ایسا بول رہا تھا تو نبی خاموش رہے, وہ آدمی یوں یوں بول رہا تھا, نبی نے اس پر کوئی جرح نہیں کی, نبی نے اس کے اوپر کوئی تنقید, یہ سب یاد کرنے کی ضرورت ہے؟ قطعا نہیں. تو حدیث کا جو تیسرا درجہ ہے, حدیث کی جو تیسری قسم ہے, اقرار رسول, یاد کرنے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ واقعہ ہے, وہ مشاہدہ ہے آدمی کا. مشاہدے کے اندر رٹنے کی اور یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے بعد رہ گیا فعل رسول. فعل رسول کا مطلب جو آپ نے کیا, آپ نے نماز کے لیے نیت کیسے باندھی, رکوع میں آپ کیسے گئے, سجدہ آپ نے کیسے کیا یہ تو آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اسے یاد کرنے کی ضرورت ہے نبی ایسا سجدہ کرتے تھے سات اعضاء کے اوپر سجدہ کرتے تھے سات اعضاء کے اوپر سجدہ کرتے تھے سات کہنے کی کیا ضرورت ہے اس کو رٹنے کی کیا ضرورت ہے اس لیے کہ نبی کے افعال کو بھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں آدمی نے مشاہدہ کر لیا دیکھ لیا وہ چیز یاد ہو گئی اب رہ جاتا ہے مسئلہ پہلی حدیث کا حدیث قولی کا جس کو ہم نے قول رسول کہا ہے ہاں اس کو یاد کرنا ہے آپ کو اس کو یاد کرنا کیا مشکل ہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کہتے تھے تو کم سے کم تین مرتبہ اس کو دہراتے تھے اس کی دلیل اس طرح ہے وان ابی سلام الرجل خدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا حدث حدیثا اعادہ ثلاث مرات رواہ ابو داؤد فی کتاب العلم حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے کتاب العلم میں ملائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی حدیث بیان کرتے تھے اذا حدث حدیثا جب کوئی حدیث بیان کرتے تھے تو اعادہ ثلاث مرات تو اسے تین مرتبہ آپ بولتے تھے اب بتائیے ایک تو جو مخاطب قوم ہے وہ انتہائی ذہین ہے کہ ایک مرتبہ اگر کوئی بات کہہ دی جائے تو اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لیتے تھے پورا قصیدہ ایک نشست میں یاد کر لیتے تھے بھلا نبی کی بات جسے تین مرتبہ دہرایا گیا ہو وہ بھی مختصر طور پر مجمل طور پر کیا اسے یہ لوگ یاد نہیں کر پاتے رہے ہوں گے اللہ اکبر یہ تو عربوں کی شان سے بعید ہے عربوں کی توہین ہے ابھی کوئی آدمی عربی نہ بول پاتا ہو میں نے محسوس کیا کہ میں کسی عرب سے بات کر رہا ہوں اب میں بولنے میں ہچک رہا ہوں دوران تکلم ہیزیٹیشن میں محسوس کر رہا ہوں گفتگو کرنے میں عربی میں لیکن میں نے یہ دیکھا کہ آپ بات کر رہے ہیں ہچکچا رہے ہیں کہ فوراً وہ اس بات کو پکڑ کر کے بولنے لگتا ہے اس قدر ذہین ہوتے ہیں عرب تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ اگر بات کو بول دیتے رہے ہوں گے تو کیا صحابہ کرام اسے یاد نہیں کر پاتے رہے ہوں گے یہ تسلیم کر لینا ہی صحیح نہیں ہے اور لکھنے کی بات وہ تو ثابت ہے یاد کرنا اور لکھنا یہ تسلسل کے ساتھ موجود ہے مثلا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک صحیفہ ہے صحیفۃ ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فیہا مسائل الفرائض اس کے اندر فرائض کے مسائل ہیں کس کے کون سے فرائض صدقہ کے فیہا مسائل فرائض صدقہ اس میں صدقہ کے فرائض کے مسائل ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پوری کتاب لکھی تھی جو آج صحیفہ ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہے کون کہتا ہے کہ صحابہ کرام حدیثیں نہیں لکھتے تھے حضرت ابو بکر نے تو پورا صحیفہ لکھ مارا دوسرا صحیفہ صحیفہ علی ابن ابی طالب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث کی ایک کتاب ایک بک لکھی تھی اس کو صحیفہ علی ابن طالب کہتے ہیں وہ آج بھی موجود ہے تیسرے صحیفہ عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحیفہ صادقہ کے نام سے مشہور ہے حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا تذکرہ اس حدیث میں گزرا جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی تھی تشویق دلائی تھی کہ حدیث لکھو وہ صحیفہ صادقہ کے نام سے مشہور ہے اس کو حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتب کیا تھا تین چوتھے صحیفہ عبداللہ ابن ابی اوفا عبداللہ ابن ابی اوفا ایک صحابی ہیں انہوں نے ایک صحیفہ مرتب کیا تھا اس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب الجہاد کے اندر ذکر کیا ہے صحیفہ کا ذکرہا الامام البخاری رحمہ اللہ فی کتاب الجہاد تو صحیفہ عبداللہ ابن ابی اوفا ہو گیا اور ایک صحیفہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا تھا صحیفہ ابو موسیٰ اشعری وہ بھی موجود ہے آج اسی طریقے سے صحیفہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیث کی ایک کتاب لکھی تھی جس کو صحیفہ جابر بن عبداللہ کہتے اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا تذکرہ بھی اس حدیث میں آیا کہ انہیں حدیثوں کے جمع کرنے کا اتنا شوق تھا کہ وہ در نبوی کے اوپر بھوکے پیاسے پڑے رہتے تھے. ایک دفعہ تو ایسا ہوا بھوک سے پریشان تھے, ادھر سے حضرت ابو بکر گزرے, انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا, مسئلہ بتا کر کے آگے نکل گئے. عمر گزرے, ان سے انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا, حضرت عمر مسئلہ بتا کے آگے نکل گئے. حضرت عثمان گزرے, مسئلہ بتا کر کے آگے نکل گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے, کہا کہ ابو ہریرہ میرے ساتھ آؤ. ابو ہریرہ یہ کیسے بتائے کہ میں مسئلہ نہیں پوچھ رہا, مجھے بھوک لگی ہے, چل کر کے مجھے کھانا کھلا دو. نگاہ نبوی نے ان کی اس پریشانی کو چہرے سے بھانپ لیا کہ ابو ہریرہ کا مقصد مسئلہ پوچھنا نہیں ہے, ابو ہریرہ بہت بھوکے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ لائے اور ان کو کھانا کھلایا. در نبوی پر یہ شخص پڑا رہتا تھا کہ نبی کی کسی ادا کو دیکھے اور فوراً اس کو نوٹ کرے. انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کو الصحیفۃ الصحیحہ کہا جاتا ہے, الصحیفۃ الصحیحہ. اور اس کو الصحیفۃ الصحیحہ کیوں نہ کہا جائے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے گھومتے رہتے تھے کہ کوئی بھی ادا دیکھے فوراً نوٹ کرے. اور اسی طریقے سے یہ بھی جان لینا ضروری ہے کہ صحیفہ ابو ہریرہ جو ہے, جس کو صحیفہ صحیحہ کہا جاتا ہے, حمام بن منبہ نے ان کی یہ روایتیں ابو ہریرہ کی نقل فرمائی ہیں, اور الصحیفۃ الصحیحہ کے نام سے یہ کتاب دنیا میں مشہور ہے. ایک نقطہ یہاں اور بتا دوں, منکرین حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر الزام لگاتے ہیں. الزام کیا ہے؟ حضرت عمر نے تو ابو ہریرہ کو ڈانٹ دیا تھا ایک حدیث بیان کرنے پر, یہ حدیث نہیں بیان کرنا. وہ حدیث کون سی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک آدمی کے باغ میں جا کر کے بیٹھ گئے, صحابہ کرام کو تشویش ہوئی, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے اس باغ کے پاس پہنچے, لیکن باغ میں داخل ہونے کا راستہ نہیں تھا. پتا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اس باغ کے اندر پہنچ گئے. ابو ہریرہ نے چاروں طرف چکر لگائے لیکن باغ میں جانے کا راستہ نہیں تھا. ایک چھوٹا سا رخنا تھا, سوراخ تھا, بڑی مشکل سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو سمیٹ سمٹا کر کے گھسنے کی کوشش کی اور اندر گھس گیا. وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بیٹھے ہوئے پایا. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی کہ جو لا الہ الا اللہ کہہ دے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. تو حضرت ابو ہریرہ کہے اللہ کے رسول یہ اتنی عظیم الشان بات ہے کہ میں لوگوں کو جا کر کے سنا دیتا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے جا کر کے بتا دو. سب سے پہلے حضرت عمر ہی مل گئے. اب حضرت ابو ہریرہ نے کہا یہ آدمی مل گیا, سب سے پہلے اسی کو حدیث سنا دیتے ہیں. کہا کہ حضرت ایک حدیث سنانا ہے آپ کو. کہا کیا حدیث سنانا ہے؟ حضرت کی گفتگو ہی سے اچھے اچھوں کا پیشاب خطا ہو جاتا تھا, شیطان تو دیکھ کر کے بھاگتا تھا. حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ ہاں ایک حدیث میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. کہا کہ کیا؟ کہا کہ میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ کہہ دے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. انہوں نے ایک فائٹ مارا. حضرت ابو ہریرہ کہتے فخر تو علی استی, میں اپنے سروین کے بل زمین پر گر گیا. کہا کہ چل بھاگ یہاں سے, آگے نہیں جانا. حضرت ابو ہریرہ آگے آگے بھاگ رہے ہیں, حضرت عمر پیچھے پیچھے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کر کے چھپنے لگے. حضرت ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کر کے چھپنے لگے. کہا کہ عمر کیا بات ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول یہ مسئلہ بتا رہا تھا کہ جو آدمی خالی لا الہ الا اللہ کہتے جنت میں داخل ہو جائے گا. کہا کہ ہاں وہ مسئلہ میں نے ہی بتایا تھا. کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے اجازت دی تھی اس کو کہ جا کر کے لوگوں کو بیان کر دے؟ کہا کہ ہاں میں نے ہی اجازت دی تھی. کہا کہ اللہ کے رسول رہنے دیجئے, لوگ اسی کے اوپر تکیہ کر لیں گے. لوگ اسی کے اوپر تکیہ کر لیں گے اور عمل سے غافل ہو جائیں گے. اللہ کے رسول کہا ٹھیک ہے تم بھی صحیح بولتے ہو. اس حدیث کو بنیاد بنا کر کے, حضرت عمر کے اس فعل کو بنیاد بنا کر کے منکرین حدیث کہتے ہیں کہ حضرت عمر بھی حدیث کا انکار کرتے تھے. اسی وجہ سے غور کیجئے تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح کا سرنامہ اور عنوان جس حدیث کو قرار دیا ہے وہ حدیث حضرت عمر سے مروی ہے. اللہ اکبر کیا فقاہت ہے, اس لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ حضرت عمر ابن خطاب نے ایک حدیث سنانے سے منع کر دیا تو ان کے اوپر بعد میں آنے والا کوئی انکار حدیث کی تہمت لگائے. حضرت امام بخاری فقیہ الامت نے سب سے پہلے بخاری کی حدیث جو ذکر فرمائی وہ حضرت عمر سے مروی ہے. جی چاہتا ہے کہ وہ حدیث پھر آپ کے گوش گزار کر دوں. حدیث اس طرح ہے, حضرت علقمہ ابن وقاص لیسی کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, سمعت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ علی المنبر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها او امرات ینکحها فہجرته الى ما ہاجر الیہ. رواہ البخاری فی کتاب الوحی. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الوحی کی پہلی حدیث, بخاری کی پہلی حدیث جس حدیث کو انہوں نے اپنی جامع صحیح کا سرنامہ اور عنوان قرار دیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, کہ کہیں بعد میں آنے والا کوئی خر دماغ یہ نہ کہہ دے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث کا انکار کیا تھا. منکرین حدیث قرآن حکیم کی ایک آیت کریمہ اپنی تائید میں پیش کرتے ہیں. آیت کریمہ یہ ہے, وما علی الرسول الا البلاغ المبین, رسول کے اوپر تو صرف پہنچا دینا ہے بس, یعنی رسول محض ایک قاصد ہے, نعوذ باللہ پوسٹ مین کی حیثیت انہوں نے دے دی کہ خط پہنچا دینا, خط کے اندر کیا ہے وہ پڑھ کر کے نہیں سنانا اور سنا کر کے اس کی تفصیل نہیں کرنا. رسول کا کام صرف بلاغ ہے بس, قرآن آپ پر اترا, قرآن آپ اسی طریقے سے لوگوں کو پہنچا دیجئے بس, یہ آپ کا کام ہے. کیا اس آیت کریمہ سے ان کا یہ استدلال مکمل ہوتا ہے؟ نہ, استدلال ناقص ہے اور استدلال غلط ہے. آیت کریمہ کا اصل مفہوم کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں. وما علی الرسول الا البلاغ المبین, رسول کے اوپر صرف پہنچا دینا ہے. کیا مطلب؟ اگر رسول کسی کو دعوت دین پیش کرتا ہے, اگر وہ صاف انکار کر دے اس دعوت کو ماننے سے, تو اب رسول کا کام یہاں ختم ہو گیا. یہ بتایا گیا, اللہ فرما رہا ہے تم نے اس کو دعوت دین دے دی نا, اس نے انکار کر دیا, اب روحوں کو بدلنا ہے میرے نبی, تیرا کام نہیں ہے یہ, میرا کام ہے. تیرا کام صرف پہنچا دینا ہے, روحوں کو بدلنا, ہدایت عطا کرنا, یہ میرا کام ہے تیرا نہیں. یہ مفہوم ہے اس آیت کریمہ کا. یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آدمی رسول کے دعوت دین پر لبیک کہے اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں ختم ہو جائے, ایسا نہیں ہے. جس آدمی نے دعوت دین قبول کر لی اب نبی کی ذمہ داریاں وہاں سے شروع ہوتی ہیں. لہذا یہ آیت کریمہ بھی ان کا مستدل نہیں بن سکتی. ایک دوسری آیت وہ اپنے موقف کی تائید میں پیش کرتے ہیں. آیت کریمہ اس طرح ہے, ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. یہ گھڑی ہوئی بات نہیں ہے, یہ قرآن ہے, یہ قرآن ہے, یہ کوئی گھڑی ہوئی حدیث نہیں ہے, گھڑی ہوئی بات نہیں ہے یہ. اچھا اور کیا ہے؟ ولیکن تصدیق الذي بين يديه, یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے. وہ تفصیل کل شی, یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے. یہ مل گیا جملہ ان کو, جملہ کا ٹکڑا مل گیا, بٹ ٹکڑا لے کر کے بےچارے ڈانس کرنے لگے. ڈانس کیوں لفظ استعمال کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں. ابھی اصل میں صلات کا مفہوم یہ لیتے ہیں یہ کہ صلات مخصوص عبادت کا نام نہیں ہے. صلات کا مطلب ہے لوگوں کی فلاح و بہبود, لغوی معنی لیتے ہیں وہ, اس لیے کہ صلات کا جو مخصوص طریقہ ہے وہ تو نبی سے ثابت ہے, وہ سب احادیث میں, یہ احادیث کے منکر ہیں تو نماز کے بھی منکر ہو گئے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ صلات کا مفہوم تم نے لیا فلاح و بہبود, تو میں لغوی معنی ایک لیتا ہوں کہ یہ مشتق ہے ہر رکعت سلوین سے, کمر ہلانے کے, سلو معنی کمر, تو ہر رکعت سلوین کا مطلب ہو کمر ہلانا, لہذا جب یہ مر جائے تو وہاں کمر ہلاتے رہو, ان کی تجدید و تکفین نہ کرو, اس کی جگہ پر کمر ہلاتے رہو. اللہ اکبر. قرآن کے اندر تعویل کرنا لوگوں کو کہاں کہاں پہنچا دیتا ہے معلوم ہے؟